Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Benim değerli mümin, genç, delikanlı kardeşlerim, babamız Adem aleyhisselamdan beri bütün anneler insan doğuruyorlar. Her doğan çocuğa bir isim veriliyor. A, B, C deniyor. Sonra da ölen her insanın mezarı kazılıyor ve mezara konuyor. Bugün 7 milyar insanlık. Bundan önce ne kadar vardı? Bundan sonra ne kadar daha insan olacak? Bu sorunun cevabı ne yazık ki bilinmiyor. Ama adımız, soyadımız gibi çok iyi bildiğimiz bir gerçek var. İlk günden itibaren babamız Adem aleyhisselam ve anamız Havva'dan itibaren doğan her çocuk sonra insan olarak dünya toprağında dolaşan her insan ya insanlığın gerektirdiği yükü taşımak için doğuyor ya da insanlığa kendisini taşıttırmak için doğuyor. Siz isterseniz buna kimi Habil'in peşinden gidiyor, ölüyor ama öldürmüyor. Kimi de Kabil'in peşinden gidiyor, beklentileri için, tamahı için başkasını yiyor. Bugün de böyledir. Anaların doğurduğu çocukların insan diye gözlerimizle gördüğümüz kitlelerin kimi insanlıktan dolayı çökmüş, ağır yük olan omuzlarda seyredilen duyguların sahibidir. Kimi de insanlığı kendisine hamal zannetmektedir. Başta peygamberler olmak üzere, sonra da peygamberlerin izinden gitmeyi başarabilen insanlar, bu dünyanın çile, yük taşıma, sabretme ve ahirete hazırlık yapma diyarı olduğunu bilmiş ve bu bilginin gereğini yapmışlardır. Bir kısım kitlede peygamberlerden de uzak, insanlıktan da uzak, sefil bir hayat yaşamışlardır. Siz annenizden doğup dünyaya geldiğiniz günden beri bu iki ekolden birisine bağlanmaya mecbur bir hayat yaşıyorsunuz. Şimdi size filan yerde insanlık ve Müslümanlık adına şöyle bir görev yapacaksın dendiğinde aslında verilen bir görev değildir. Aslında ortaya çıkan şey sizin hangi gruptan olduğunuzun sınavını vermenizdir. Hangi gruptansınız siz? Sırtınızda, omuzunuzda hangi yükü taşıyorsanız ona göre belirlenecek bir taraftansınız. Filan yerdeki görevinizi yerine getirirken insan olarak Allah beni yarattı. Bu insanlığın gereği olarak ben bu işi yapıyorum dediğiniz zaman ta Adem aleyhisselama kadar soyunuzun yani zeka ve tercih soyunuzun kendinizi yönlendirmedeki kimlik soyunuzun gittiği yönü göstermiş olursunuz. Vefalı insan. İnsan olarak yaratılmanın kıymetini bilen insan olarak yaşamış olursunuz. İnsanlığa hizmet olan, Müslümanlığı yüceltmek sonucunu getiren bir görev almadığınız sürece, aldığınız görevi ihmal ettiğiniz sürece, çok diplomaların sahibi de olsanız, kalın kalın geniş geniş koltukların sahibi de olsanız, vefalı olduğunuzu söyleyemezsiniz. Bunun için Müslümanlıktan söz ederken doğal olarak diyoruz ki, Müslümanlar iki grupturlar. Müslümanlıktan geçinip, o geçinmenin sonucu olarak cennete gideceğini zannedenler ve Müslümanlığı geçindirenler. Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh, Müslümanlığı geçindiren bir Müslümandı. Gittiği köy şehir oldu. İslam medeniyetine merkez oldu. İslam 1400 senedir onun kurduğu merkezden ezanı göklere yükseltiyor. Kimileri de gittikleri yerlerde saltanat kurdular. Sömürdüler. Ama Müslümanlığı da bırakmadılar akıllarınca. Çünkü onların Müslümanlık anlayışı hem dünyalarını kendilerince mamur etmek hem de cennetin onlara garanti olacağı bir ipoteği elde etmekti. Bunlar ne kadar gerçek olur? Ne kadar rüyalarda, uçuk alemlerde kalır? Bunun sonucunu ahirette göreceğiz. Ama dünyada bir gerçek var ki, İslam'dan geçinenler başka şey, İslam'ı geçindirenler bambaşka bir şey. Elbette her birimiz gittiği köyde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gel burası senin ya Resulallah diyecek kapasite ve başarıyı gösteremeyebiliriz. Hepimizin Mus'ab olması namümkün bir şey olabilir. Hepimiz Halid bin Velid olamayabiliriz. Olamayız da nitekim. Tıpkı peygamber de olamadığımız gibi. Ama içimizde bir sevda taşırız ki, o sevda Allah'ın izniyle, kendi eylemimizle gösteremesek bile, hasretimiz ve temennilerimizle bunu meleklere gösteririz. Mus'ab bin Umeyr'in, Allah ondan razı olsun, yapabildiğini yapamadan bu dünyadan gider, Mus'ab bin Umeyr'le Allah'ın izniyle Adın cennetlerinde buluşuruz. Çünkü Allah yapıp becerdiklerimizden çok sevdasıyla tutuştuklarımızdan ve o yüzden de uykusuz geceler geçirdiğimiz davamıza olan bağlılığımızdan bize verecektir. Pek çok Müslüman bu dünyada İslam devleti kurulmuş olsun, ben de bir nefer olayım diye yaşadılar, istediler, olmadı. Belki de adını bile duymadan İslam devletinin Rablerine dönüp gittiler. Ama İslam'ın daha sonra devlet olduğu yerlerde Allah'ın lütfuyla o devletin banisi gibi ecirler kazandılar. Çünkü Allah kullarının yapabildiklerine değil, yapmak istediklerine bakıyor. On binlerce peygamber, 1000, 2000, 5000, 10000 değil, on binlerce peygamber Allah'ın seçkin kulları oldukları halde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi veda hutbesi okumak onlara nasip olmadı bu dünyada. Ailelerini zor kurtardılar. Hicret etmek zorunda kaldılar. Ama kıyamet günü veda hutbesi okuyup Allah'ın dini tamamdır, Allah'ın dinini tebliğ ettim, şahit misiniz diyen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle beraber dirilecekler. Aynı makama gidecekler. Neden? Çünkü o alanda bizim işini başaramadı gibi zannettiğimiz peygamberler, işini başarmış bulunan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle aynı heyecanı, aynı gayreti, aynı atılımı yaptılar. Allah birine 23. yılda veda hutbesi okumayı mukadder kıldı, öbürüne de bunu mukadder kılmadı. Ama değerlendirirken aynı makamın hak edenleri olarak onları değerlendirdi. İlahiyat talebesi olmak, medrese mezunu olmak, alim olmak, siyasi imkanlara sahip olmak söz konusu değildir. Bunlar zorunlu şeyler değil. Zorunlu olan tutuşmuş bir yürekle davana sahip çıkmaktır. Gönülden gönüle taşınacak mesajları olan insan olmaktır. Uyku, mal, yiyecek, şöhret, makam fedakarlığına hazır olmaktır. Bunu becermenin en iyi dönemi gençlik dönemidir. Mus'ab radıyallahu anh, Kur'an'ın tamamını değil, yarısını da bilmiyordu. Önünde örnek kimse de yoktu. Emr aldı, gitti, başardı. Başarısı kıyamete kadar bütün Müslümanlara örnek oldu. Amatörün sevdası profesyonelden daha güçlü ise o sevda çok şeyler getirir. İslam'a zafer getirir. Allah'ın rızasını getirir. Peygamberin şefaatini getirir. Ümmetimize mutluluklar getirir. Hepiniz Allah'a emanet olunuz. Habil'e kadar geri dönüş, Adın cennetlerine kadar ileri yürüyüş güzergahınız mübarek olsun. Allah'a emanet olunuz. Selamun aleyküm.